قل ربي إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اے نبی آپ دعا کیا کریں کہ اے پروردگار اگر آپ مجھے وہ دکھائیں جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب آپ مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب کو آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں. برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں. اور دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہمت کا کام ہے. سختیوں کے اترنے کے وقت کی دعا تعلیم ہو رہی ہے کہ اے اللہ اگر آپ ان بد کرداروں پر عذاب لائیں اور میں ان میں موجود ہوں تو آپ مجھے ان عذابوں سے بچا لینا. مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جملہ بھی ہوتا تھا کہ اے اللہ جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں یعنی ان کو آزمانے کا تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لیجئے یعنی موت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان عذابوں کو آپ کو اے نبی دکھانے پر قادر ہیں جو ان کفار پر ہماری جانب سے اترنے والے ہیں. پھر وہ بات سکھائی جاتی ہے جو تمام مشکلوں کو دور اور دفع کرنے والی ہے اور وہ یہ کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ اس کی عداوت محبت سے اور نفرت الفت سے بدل جائے. جیسے سورہ فصیلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ بھلائی سے دفاع کیجئے تو جانی دشمن دلی دوست بن جائے گا. لیکن یہ کام انہی سے ہو سکتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں. یعنی اس حکم کی تعمیل اور اس صفت کی تحصیل صرف ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جائیں اور گو وہ برائی کریں لیکن یہ بھلائی کرتے جائیں. یہ وصف انہی لوگوں کا ہے جو بڑے با نصیب ہوں. دنیا اور آخرت کی بھلائی جن کی قسمت میں ہو. انسان کی برائی سے بچنے کی بہترین ترکیب بتلا کر پھر شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب بتلائی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو شیطان سے بچا لے اس لیے کہ اس کے فن فریب سے بچنے کے ہتھیار تمہارے پاس بجز اللہ کے اور کوئی نہیں. وہ سلوک و احسان سے بس میں نہیں آنے کے استعاذے کے بیان میں ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے. یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے. اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے کسی کام میں حائل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے. پس ہر ایک کام کے شروع میں اللہ کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے. کھانا پینا ہم بستری کرنا ذبح وغیرہ کل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بک من الحرم اے اللہ میں آپ سے برے بڑھاپے سے واعوذ بک من الہدم اور دب کر مر جانے سے ومن الغرق اور ڈوب کر مر جانے سے واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے.